23. 4000 футів і кінець. Відчинився люк. Вітер оглушливо свистів у вуха. Гаррі сів перед люком на коліна. «Готовий!» – крикнуло йому на вухо. «За кільця смикай на 4000, потім починай рахувати. Якщо через 3 секунди парашут не розкриється, значить щось не так». Гаррі кивнув. «Я пішов!» – гукнув голос. Він побачив, як вітер вчепився в одяг маленького чоловічка, коли той вибирався під крило. Волосся, що стирчало з-під шолома, метлялося на вітрі. Гаррі глипнув на наручний альтиметр. Трохи більше 10000 футів. «Ще раз спасибі!» – крикнув він пілотові. Той обернувся. «Завжди до ваших послуг, колего! Значно приємніше, ніж фотографувати поля марихуани!» Гаррі висунув з літака праву руку. Пригадав, як у дитинстві, проїжджаючи влітку по Гюнбрандсталю до Ондалснеса, висовував руку із машини, щоб політати. І як вітер інколи підхоплював його долоньку. Швидкість вітру за бортом була надзвичайна. Гаррі насилу висунув назовні ногу, про себе приказуючи, як навчив Джозеф. «Права нога, ліва рука, права рука, ліва нога». Він встав на підножку поряд з Джозефом. Обривки хмар летіли на них. Пролітали повз і за секунду були вже далеко. Внизу розгорнулося строкате покривало з зелених, жовтих і брунатних клаптиків різних відтінків. «Перевірка!» – крикнув Джозеф на вухо. «Готовий!» – крикнув Гаррі у відповідь і побачив, як пілот підняв догори великий палець. «Ходімо!» Він знову подивився на Джозефа. Той білозубо посміхався з-під шолома і окулярів. Гаррі змістив центр тяжіння і підняв праву руку. «Горизонт! Угору! Вниз! Пішов!» Він був у повітрі. Літак і далі летів уперед, і Гаррі здалося, що їх із Джозефом здуло. Краєчком ока він побачив, як літак повернувся, і раптом зрозумів, що це він сам обернувся. Поглянув на горизонт, де планета завертала, а небо поступово синіло, доки не переходило у блакитний тихий океан, яким приплив колись капітан Кук. Джозеф штовхнув його, і Гаррі постарався прийняти правильне положення. Перевірив альтиметр. 9000 футів. Боже, у них море часу. Він почав перекидатися в повітрі, махаючи руками. Він був суперменом, трясся його мамі. На сході перед ним були блакитні гори, що дістали свою назву через евкаліпти, чиї голубуваті випари помітні здалека. Так сказав Джозеф. А ще він сказав за цими горами те, що його предки-кочівники називали домом. Безкраї сухі рівнини, з яких в основному і складається цей континент. Немилосердне горно, у якому, здавалося б, зовсім неможливо вижити, а предки Джозефа виживали тисячоліттями, доки не прийшли білі. Гаррі подивився на землю. Такий мирний і закинутий краєвид, така тиха і мила планета. На альтиметрі 7000 футів. Джозеф відпустив його, як і домовлялися. Серйозне порушення з боку інструктора. А хіба те, що вони взагалі самовільно сюди прилетіли, не так само очевидне порушення? Гаррі побачив, як Джозеф, який летів зліва, притиснув руки до боків і навдивовиже швидко понісся вниз. Гаррі залишився сам. Як завжди в таких випадках. Так багато, що встигаєш помітити у вільному польоті за 6000 футів над землею. Кристина зробила свій вибір у готельному номері одного непогідного ранку в понеділок. Може, вона прокинулася, змучена цим новим днем ще до його початку. Гаррі не знав, що вона тоді думала. Душа людини – темний, непроглядний ліс, і стежку в ньому вибираєш сам. 5000 футів. Може, вона обрала правильно? Порожня склянка і порожня упаковка від пігулок. Отже, принаймні, вона не сумнівалася. Колись усе мусило скінчитися. Колись мусить. Звісно, потреба покинути цей світ якимсь певним чином – це гординя, слабкість, доступна не кожному. 4500 футів. Слабкість інших – жити. Просто і щасливо. А вже ж, звісно, не так-то й просто і щасливо, напевно. Але все це зараз унизу, до цього далеко. Якщо бути точним, 4000 футів. Він стиснув помаранчеве кільце на правому боці, упевненим рухом висмикнув шнур і почав відлік. 501, 502. Кінець. Текст читав Рік Санчес.